Zauważył się i zainwestował, to powiem ci, że mój osiedlowy warsztacik rozrósłby się dziś do rozmiarów poważnego serwisu. Kto wie, może nawet autoryzowanego. A wtedy, stary, czujesz? Czuję. Ja pożyczyłem i zainwestowałem. A ty już pożyczyłeś. No właśnie. Albo realizujemy, albo snujemy. Pożycz bez prowizji w ING Banku Śląskim i rozwijaj firmę. Oferta ważna do 30 czerwca 2014 roku. Dotyczy pożyczki linii karty kredytowej dla przedsiębiorców korzystających z uproszczonych zasad księgowości. Więcej na ing.pl. Już jest oferta miesiąca w perfumeriach Douglas. Czy wiesz, że aż 80% oznak starzenia możesz zredukować? Pielęgnacja przeciwstarzeniowa Blue Therapy od Biotherm. Biotherm. Odkryj głębie piękna. Już teraz przyjdź do Douglas po ofertę miesiąca. Skorzystaj z atrakcyjnej ceny kremu Biotherm Blue Therapy na dzień. A przy zakupie produktów Biotherm otrzymasz kosmetyczkę z zestawem 3 miniatur w prezencie. Zapraszamy do perfumerii Douglas i na douglas.pl. Douglas. Your partner in beauty. Weź dotację na abonament internetowy. Tylko do 26 maja za każde 500 zł wydane na telewizor Smart TV dostaniesz 50 zł zwrotu na internet. Kupując telewizor Smart TV 40 cali Samsung CMR 200 Hz klasa energetyczna A za 1899 zł odbierzesz aż 150 zł dotacji. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia mamy czwartek, 22 maja, jest 12. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Rośnie liczba zabitych na wschodzie Ukrainy, a lider separatystów w Ługańsku prosi prezydenta Rosji o wprowadzenie wojsk. Eurosceptycy z szansami na dobry wynik w Wielkiej Brytanii i Holandii ruszyły eurowybory. Mieszkańcy Wyszogrodu już odetchnęli z ulgą, fala kulminacyjna na Wiśle, coraz bliżej Płocka. Dramatyczne doniesienia ze wschodniej Ukrainy. Przywódca ługańskich separatystów Wałerii Bołotow zwrócił się do prezydenta Rosji o wprowadzenie na teren tzw. Republiki wojsk pokojowych. W liście do Władimira Putina Bołotow stwierdza, że wojska ukraińskie dopuściły się aktu agresji wobec pokojowych mieszkańców, a nielegalne władze kijowskie prowadzą operację karną przeciwko Republice Ługańskiej. Samozwańczy przywódca jednocześnie ogłosił stan wojenny i powszechną mobilizację. Sytuacja na wschodzie Ukrainy zaostrza się przed zaplanowanymi na niedzielę wyborami prezydenta. W obwodach donieckim i ługańskim trwają walki między bojówkami separatystów a ukraińskim wojskiem. W Doniecku jest Paweł Buszko. W obwodzie donieckim w okolicach miejscowości Wołnowacha w nocy uzbrojeni separatyści napadli na ukraińskich wojskowych. W wyniku starć zginęli ukraińscy żołnierze. Niektóre źródła mówią nawet o 20 zabitych i kilkudziesięciu rannych. Straty po stronie separatystów są nieznane. Ukraińska Straż Graniczna poinformowała też o udaremnionej próbie przedarcia się ze strony Rosji na terytorium Ukrainy kilku ciężarówek i samochodów terenowych. W stolicy regionu Doniecku bojówka separatystów zajęła budynek drukarni i zablokowała druk kilku tytułów miejscowych gazet. Z kolei od wczesnych godzin porannych w mieście Lisiczansk w obwodzie ługańskim wyją syreny i słychać strzały. Jak informuje ukraińskie MSW, w rejonie miasta trwają walki między Ukraińską Gwardią Narodową a separatystami z tzw. Armii Południowego Wschodu. Wzrost aktywności separatystów to najprawdopodobniej wynik zbliżających się wyborów prezydenckich. Separatyści nie uznają głosowania i zapowiadają, że nie dopuszczą do niego na terytorium obwodów donieckiego i ługańskiego. Z Doniecka Paweł Buszko, Polskie Radio. W większości państw Unii w niedzielę, ale w Wielkiej Brytanii i Holandii eurowybory rozpoczęły się już dziś. Nie wszyscy Polacy na wyspach wybierają się do urn. Polityka nie interesuje mnie zupełnie. Spędzenie, nie wiem, popołudnia, głosując za mnie, to jest strata czasu. Wszystko jedno, czy jestem w Polsce, czy jestem w UK. Tak, ja myślę, że jak najbardziej jest sens głosować, szczególnie jeśli się ma na kogo głosować. Ja akurat mam. A ci, którzy chcą wziąć udział, mają wybór zagłosować już teraz na brytyjskie listy wyborcze lub zaczekać do niedzieli i wybierać spośród kandydatów warszawskiej listy. Nie czuję się Angielką i nigdy się nie dam przerobić. Jeśli to przyszłość wiąże z, dalej z mieszkaniem tutaj, z pozostaniem w tym kraju, to większy sens ma wówczas głosowanie jednak na kandydatkę bądź kandydata z listy brytyjskiej. I w Wielkiej Brytanii, i w Holandii szanse na dobry wynik mają ugrupowania eurosceptyczne. Ci holenderscy dążą do utworzenia mocnej koalicji w nowym parlamencie z francuskimi i austriackimi nacjonalistami. W ostatniej kampanii wyborczej w Holandii głośno było przede wszystkim o Partii Wolności, uznawanej za eurosceptyczną i antyimigrancką. Nie chcemy Brukseli, nie chcemy Unii Europejskiej, mówił podczas jednego ze swoich wystąpień wyborczych Geert Wilders, szef partii. W obecności dziennikarzy wyciął on z europejskiej flagi symboliczną holenderską gwiazdę, by pokazać, że będzie dążył do wystąpienia swojego kraju ze wspólnoty. Nie potrzebujemy europejskiej flagi, dumni jesteśmy ze swoją. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Kulminacyjna fala na Wiśle zbliża się do Płocka. Mieszkańcy Wyszogrodu mogą odetchnąć z ulgą, bo tam poziom Wisły systematycznie już opada. Na miejscu jest Katarzyna Piórkowska. Fala kulminacyjna zbliża się do Płocka, natomiast w Wyszogrodzie poziom wody zaczął się obniżać. Od 6 rano Wisła opadła tam o 4 cm. W Kępie Polskiej w tym samym czasie poziom wody wzrósł jeszcze o centymetr. Sytuacja w obu miejscach się stabilizuje, ale stan alarmowy jest przekroczony wciąż o blisko 1,5 metra. W Płocku stan alarmowy jest przekroczony tylko na wysokości ulicy Grabówka w Borowiczkach. Tam w ciągu ostatnich 4 godzin przybyło jeszcze 8 cm. Pozostałe wodowskazy w Płocku pokazują wartości poniżej stanów ostrzegawczych. Według prognoz w czasie kulminacji stany alarmowe mogą być przekroczone o 1,5 metra. Do Płocka wysoka fala dotrze wieczorem. A na koniec serwisu sprawa przyjęcia, która oburzyła papieża Franciszka. Odbyło się ono w Watykanie tuż po kanonizacji Jana XXIII i Jana Pawła II i kosztowało, jak twierdzą media, 18 tysięcy euro. Wydarzenie miało miejsce w jednym z urzędów zajmujących się papieskimi finansami. Party odbyło się na tarasie prefektury do spraw ekonomicznych Stolicy Apostolskiej. Jego uczestnicy mieli stamtąd wspaniały widok na plac świętego Piotra, gdzie odbywała się kanonizacja dwóch papieży. Zaraz po jej zakończeniu zasiedli do stołów. Jedzenia i napojów było w bród. Znaleziono bowiem szczodrych sponsorów. Papież chciałby teraz wiedzieć, kto zorganizował to przyjęcie. Prefekt urzędu, który był nieobecny, zapewnia, że nic o nim nie wiedział. Łatwo zrozumieć gniew Franciszka. W tym samym czasie bowiem robi porządki w watykańskich finansach i wykrywa coraz to nowe przypadki nadużyć i rozrzutności. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Popołudnie słoneczne, tylko miejscami na krańcach południowo-wschodnich pojawią się chmury, które mogą przynieść przelotne opady deszczu. Nad morzem i w górach silniejszy wiatr. Od 26 stopni na Podlasiu do 28 w centrum i 29 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mamusiu, zrobiłam ci ciastko na dzień mamy. Och, jakie to miłe! Z truskawkami! A skąd ta bita śmietanka, kochanie? Z łazienki. Była na półce, więc wzięłam całą. Aha. Spokojnie. Teraz w hipermarketach Carrefour na Dzień Matki masz 30% rabatu na wybrane kosmetyki. Szczegóły akcji dostępne na carrefour.pl. Oferta ważna od jutra do najbliższego poniedziałku 26 maja lub do wyczerpania zapasów. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Ależ się zrobiło ciepło. Nadchodzi lato. Zaraz zobaczymy, czy w samochodzie też się zrobi tak ciepło. Czemu tu skręcasz? Jak to czemu? Jedziemy do autoryzowanego serwisu Skody. Zrobić przegląd układu klimatyzacji przed latem. Och, odświeżanie na żądanie. Słyszałam w radiu. Szczegóły akcji odświeżanie na żądanie w autoryzowanych serwisach Skody. Skoda. Simply clever. Czy wiesz, że pomidory mają wysoką wartość odżywczą i dużo potasu? Mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Zawierają również witaminy C i K, witaminy z grupy B, a także kwas foliowy. No proszę, a do tego są pyszne i idealne do sałatek i do kanapek. Aż trudno uwierzyć, że są teraz takie tanie. A jednak to prawda. Teraz pomidory kiściowe kosztują tylko 2,88 za kilogram. Pomidory 2,88. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Słyszysz? To ja oglądam mundial. A ty nie oglądasz? Bo twoja żona nie lubi piłki. A co kiedy ci powiem, że ja mam aż 5 żon, które nie lubią piłki? Słyszysz którąś z nich? Nie. Bo ja mam multiroom i każda z nich u siebie w pokoju i na swoim telewizorze ogląda to, co chce. Jeżeli masz choć jedną żonę, zamów NC Plus z usługą multiroom i oglądaj mundial bez przeszkód. Odwiedź nas lub wejdź na ncplus.pl. NC Plus. Zobacz więcej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Warszawskie targi książki rozpoczynają się dziś na Stadionie Narodowym. Zapewne pobity zostanie kolejny rekord frekwencji. Jednak dane dotyczące czytelnictwa są zatrważające. Blisko 61% Polaków nie wzięło w ciągu roku ani jednej książki do ręki. Niestety tendencja ta rośnie. Dzień dobry, przed mikrofonem Ernest Zozuń. Co jest powodem tego, że nie czytamy? Księgarnie przecież są pełne. Kuszą rozmaitymi kolorowymi okładkami, frapującymi tytułami czy nazwiskami znanych osób. Rynek wydawniczy się kręci, książki dostępne są wszędzie, bo można je kupić nawet w supermarkecie. Do tego rozmaite akcje promocyjne i przedsięwzięcia sponsorskie dają nam książkę tanią, ale... Czy w zalewie kolorowych okładek, plakatów, promocji i rozmaitych sztuczek reklamowych nie zginęła nam literatura? Czy we wspaniałych okładkach nie kryją się po prostu złe książki? I tak naprawdę nie czytamy, bo po prostu nie ma co czytać. Zatem dziś pytamy, czy powodem tego, że nie czytamy, jest to, że nie ma czego czytać? 2 2 7 3 to numer naszego telefonu, 71335 to numer, pod którym czekamy na Państwa SMS-y, za @polskieradio.pl i przeciw @polskieradio.pl to kontakt internetowy z nami. Prosimy także o wpisywanie swoich komentarzy na naszym profilu na Facebooku. A pierwszym moim gościem jest pan Szymon Kloska z Instytutu Książki, współtwórca i jeden z realizatorów Festiwalu Literatury dla Dzieci. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Co pan ostatnio przeczytał? Ostatnio, poza tym, że czytałem całą masę książek dla dzieci, to czytałem symultanicznie najnowszą książkę Jacka Hugabadera, którą czytam, i wydrukowane po raz pierwszy w Polsce pisma podróżne Paula Bowlesa. Pierwszy raz się ukazują w komplecie, w całości. Zresztą Paul Bowles cały zaraz będzie wznawiany w naszym pięknym języku, co bardzo cieszy, bo to wielki, a zapomniany trochę już pisarz. I myślę, że płynnie mogę od razu przejść do odpowiadania na zadane przez pana pytanie, bo na pewno nie jest tak i nikt chyba nie może tego powiedzieć z całą odpowiedzialnością i nikt przy zdrowych zmysłach by się chyba po tym nie podpisał, że nie ma co czytać, bo nigdy w historii nie było tyle dostępnych materiałów czytelniczych, co dziś. Rzeczywiście pytanie, czy ważne tytuły często z przeszłości nam nie unikają w takiej pogoni za nowością, za czymś, co... No dobrze, ale jak wchodzi pan do księgarni, nie wpada pan w panikę? Bo ja wpadam w lekką, bo nie wiem, w którym kierunku się skierować, nie mam kogo zapytać. To jest trochę inny problem. Problem z tym, że jest coraz mniej na naszym rynku księgarni autorskich prowadzonych przez ludzi z pasją, których półki są pełne niekoniecznie książek, które dopiero co się okazały i za których ekspozycję wystawca płaci, tylko książki, które zostały wybrane z miłości, z potrzeby serca. I to dotyczy absolutnie wszystkich czytelników. Najbardziej chyba jaskrawym przykładem są właśnie dzieci i zagubieni rodzice. Przejdzie mi do głowy przykład fantastycznej krakowskiej księgarni, tak, która jest od lat prowadzona przez jedną i tą samą panią, która o literaturze dla dzieci wie absolutnie wszystko i zagubionych rodziców jest w stanie... A dokłada do tej księgarni ile? Czy jednak ten biznes udaje się utrzymać? Otóż ta księgarnia, o której ja mówię, niedawno omalże nie upadła. Ale póki co się utrzyma. Jeżeli chodzi o te zatrważające nas co roku dane, to pamiętajmy o ludziach, których którym dużo zawdzięczamy. To znaczy pamiętajmy nie tylko o tych nieczytających, z którymi nie wiadomo do końca co zrobić, ale pamiętajmy o tych, którzy czytają. Pamiętajmy o tych, którzy prowadzą autorskie księgarnie, o tych, którzy tam chodzą i tak dalej, i tak dalej. Ja nie do końca wierzę w kampanie promujące czytelnictwo wśród ludzi, którzy nie czytają. Na pewno część z nich jesteśmy w stanie książką zainteresować i do książki namówić. Natomiast dla mnie jakąś rzeczą bardzo istotną jest, żebyśmy w trakcie promowania książki czy czytelnictwa nie zapomnieli o tych, którzy życie literackie szeroko rozumiane w tym kraju tworzyli i tworzą. A nie wydaje się panu, że jednak przyzwyczailiśmy się do tych danych, że te okolicach 60% Polaków nie bierze książki do ręki i tak te kampanie zachęcające do czytelnictwa to są takie już nikogo nie porywające, nie chwytające i nie mające niczego do zaproponowania? Być może tak. Ja, tak jak przed chwilą powiedziałem, średnio wierzę w tego typu promocje. państwa billboardy, z których celebryci przekonują mijających w samochodach ludzi, byśmy sięgnęli po książki, według mnie są umiarkowanie skuteczne. No ale nie wiem, chociażby trwający właśnie festiwal literatury dla dzieci świadczy o tym, że jest potrzeba. To znaczy jest cała masa ludzi, którzy nie dość, że gotowi są po książkę sięgać, to sięgają, a którzy jeszcze potrzebują no właśnie takich dodatkowych elementów życia literackiego. To jest tak, że czytanie jest chyba najbardziej samotniczą z sposobów konsumowania sztuki. No bo, ale jakże przyjemną. Ale wie pan co, wywołał pan dzieci, a czy to nie jest troszkę tak, że od dziecka właściwie dostajemy złą informację na temat czytania? Bo jako dzieci spotykamy się z takim terminem lektura, lektura obowiązkowa, trzeba przeczytać, w szkole trzeba streścić. No i w takim anturażu podawana nam jest książka właściwie od początku życia, kiedy zaczynamy te litery składać. I tak i nie. To znaczy lektury się trochę pozmieniały. Wśród lektur jest dużo świetnych, interesujących książek. Mm-hmm. Dzieci często narzekają rzeczywiście, że te lektury się pojawiają w złym momencie. To znaczy niektóre dzieci czują, że są już za dorosłe na lekturę tej, a nie innej książki. Natomiast dzieciaki od właściwie końca przedszkola, na pewno od podstawówki, w zależności też z jakim dzieckiem mamy do czynienia, ale bardzo dokładnie wiedzą, czego chcą. Mhm. Tutaj świetnym dowodem na to jest chociażby fenomen Rafała Kosika i jego serii Feliczne Tinika. Tak, Rafał Kosik, który wydaje to te książki... To i dorośli z chęcią czytają. Tak. W wydawnictwie konkuruje z największymi tuzami literatury tłumaczonej typu Harry Potter, J.K. Rowling. I tak się stało nie ze względu na nachalną promocję, nie ze względu na billboardy, tylko na to po prostu, że napisał książki, które dzieci, młodzież i jak słusznie pan powiedział, dorośli również po prostu chcą czytać. Podobnie z komiksami. Komiks jest takim dobrym przykładem, że mam nadzieję już, że takich rodziców już prawie nie ma, ale jeszcze niedawno było to dość powszechne, że rodzice z niechęcią patrzyli na dzieci czytające komiksy. Głupawe, to rzeczywiście komiksy nie warto, ale to formuła jest, tak, oczywiście. I komiksów świetnych, wartościowych jest coraz więcej i rzeczywiście jest co czytać, więc tutaj powiedziałbym tylko, nie zniechęcajmy. To oczywiście tak bywa, że trafimy na nauczycielkę, która ma jako dziecku nie odpowiada. Nie trafimy w ręce uroczej bibliotekarki, ale to wtedy kolega bądź koleżanka nam polecą. Próbuję. Miliard. Próbuje mnie pan pocieszyć. Mam nadzieję, że udało się panu także pocieszyć w tej sytuacji trochę naszych słuchaczy. Słyszymy się w naszym programie w podsumowaniu tej audycji. Moim gościem pierwszym dziś był pan Szymon Kloska z Instytutu Książki, współtwórca i jeden z realizatorów Festiwalu Literatury dla Dzieci. Za, a nawet przeciw. Czy powodem tego, że nie czytamy, jest to, że nie ma czego czytać? 2 2 7 3 to numer naszego telefonu. 71335 to numer, pod którym czekamy na państwa SMS-y. Za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl. To kontakt internetowy z nami. Proszę zamieszczać także swoje komentarze na naszym profilu na Facebooku. My world is miles of endless road that leaves a trail of broken dreams. Where have you been? I hear you say. I'll meet you at the Blue Cafe. This is where the one who knows meets the one that doesn't care. The card of faith the older shows to the younger one who dares to take a chance of no return. Where have you been? Where are you going to? I wanna know what's new. I wanna go with you. What have you seen? What do you know that's new? Where are you going to? 'Cause I wanna go with you. The car cost is great, the price is high. Take all you know and say goodbye. Your innocence experience mean nothing now. Cause this is where the one who knows meets the one who doesn't care. Where have you been? I hear you say, I'll meet you at the Blue Cafe. Where have you been? Where are you going to? I wanna know what's new. I wanna go with you. What have you seen? What do you know that's new? Where are you going to? Cause I wanna go with you. So meet me down at the Blue Cafe. I said meet me down. Oczywiście, że jest co czytać. Ludzie są tylko ciutkę zaleniwi i wybierają telewizję. Tłumaczą się też brakiem czasu na czytanie, pisze do mnie pani Aga. Ja osobiście pochłaniam całą masę książek co najmniej kilka miesięcznie i wcale nie tracę na to czasu. Pytamy państwa dzisiaj, czy nie czytamy dlatego, że nie ma co czytać. Za, a nawet przeciw. Program trzeci i do programu trzeciego dodzwoniła się pani Justyna. Halo? Dzień dobry, kochana Trójko, dzień dobry panu. Dzień dobry, pani Justyno. Ja sobie właśnie pośrednio to się zgadzam z tym, co pan przed chwilą cytował, ponieważ tak, ja mam trochę lat i dawniej człowiek miał dostęp właściwie do dwóch programów telewizyjnych, prawda? A dzisiaj jest ich masa i dla wielu osób po prostu, nie wiem, czy z lenistwa, czy z różnych innych względów, po co się mają trudzić czytać książkę, przewracać kartki i jak mogą sobie przełączać pilotem z kanału na kanał i to im wystarcza. Ale jest wiele osób, bo ja wśród takich osób raczej żyję, które uwielbiają książki, ale z kolei tak jak ja, na przykład z powodów finansowych książek się nie kupuje. Dobrze, że przyjaciele się litują i kupują książki, moja córka również. A poza tym, jeśli chodzi o dzieci, to dzisiaj jest tak trudno żyć, że na przykład rodzice wolą włączyć dziecku telewizor, aniżeli się z nim i jakąś książkę mu zaproponować. I to jest tak, jak za mojej młodości było radio na przykład Luksemburg Zanikające. I a się trójka. Słuchało, widzi pani, a się a słuchało. I czasem Trójka, a nie chcę. I też było trudno żyć. Ale niech sobie pan powiedzieć, że teraz jest dostęp do tak fantastycznej muzyki i nie chcę nikomu ubliżać, bo mi się wydaje, że jestem osobą tolerancyjną, ale to badziewie najgorszej kategorii jest najbardziej słuchane. I może tak samo jest z książkami, no ja nie wiem. Pani Natalia pisze do mnie, zgadzam się z opinią, że niestety coraz chętniej piszą książki ci, którzy nie mają zbyt wiele do napisania. Dziękuję pani Natalio za ten list. Pan Piotr do mnie telefonuje, halo? Witam serdecznie, witam wszystkich. Ja chciałem powiedzieć w kwestii jeszcze jednej, którą zapominamy, jeśli chodzi o same książki. Pamiętajmy, że oprócz zwykłych księgarni możemy również wypożyczać czy kupować książki w formie elektronicznej. Ja korzystam z takiej formy i uważam, że jest dużo wygodniejsza w dzisiejszym czasie, gdzie mamy bardzo mało czasu, niż chodzi z grubą książką, które mają po 1000 stron, a czytnik zdecydowanie jest lżejszy. Dlatego może księgarnie troszeczkę też upadają w ten sposób. Ja generalnie kupuję książki tylko i wyłącznie na czytnik i szczerze powiedziawszy nie przekracza kosztu 15 złotych książka. Gdzie co pan ostatnio przeczytał? W tej chwili czytam Kamilę Langbeck, Kaznodzieje. Mój 13-letni syn chętnie czyta, jak mu starsza siostra zabierze dostęp do komputera, napisał do mnie pan Paweł, a pani Agata do mnie telefonuje. Halo? Witam panie przepraszam, panie redaktorze. Dobrze, no. Panie Erneście, będzie prosić. I generalnie od dziecka czytam. I dla mnie największą karą było, jak właśnie zabrali mi książkę w połowie. Jeśli chodzi o telewizję, myślę, że jest to bardzo duża konkurencja. To już zostało tutaj powiedziane na antenie. I zgadzam się z tym poglądem. Ja pochodzę z rodziny, która w zasadzie zostaje to przekazywane z pokolenia na pokolenie. Natomiast moi bracia zupełnie nie czytają. Czyli im już pani widzi pani już, im się z pokolenia na pokolenie nie dało przekazać. No niestety, jest 7 lat różnicy i myślę, że to już jest decydujące. Ja czytam mnóstwo, pisze do mnie pan Tomasz. W autobusie, w tramwaju, w kolejce czytam książki elektroniczne, tylko czemu one są takie drogie? Dziękuję panie Tomaszu. Pan Stanisław na naszej antenie, halo? Ale musi pan radio ciszyć, bo inaczej się nie dogadamy. Halo, panie Stanisławie? Tak? Dzień dobry. Ja czytam bardzo dużo książek. Bardzo mnie to dzisiaj audycja zafrapowała. Czytam klasykę. Ostatnio czytałem Szczypiorskiego, Początek, fantastyczna książka. Nie kupuję książek, bo są drogie, ale wypożyczam w bibliotece, jestem stałym członkiem i tak dalej. Nie lubię telewizji, dlatego bardzo dużo czytam książek i popieram. Czyli pana zdaniem jest co czytać? Jest co czytać, proszę pana, półki się uginają. Naprawdę. No, ja tylko się dziwię młodym ludziom, że wolą sobie e-booka na słuchawkach posłuchać i się niszczy słuch i tak dalej, a nie jak książka, papier pachnący i tak dalej. To jest nie, po prostu myślę, że to jest pewnie z pewnym wiekiem związane i tak dalej, że młodzi ludzie po prostu nie czują tego tak zwanego bluesa do książek, no. Wolą co innego. No, miejmy nadzieję, że poczują. Moim zdaniem ludzie nie czytają książek nie dlatego, że nie ma co czytać, tylko z lenictwa. Odnoszę wrażenie, że współczesne społeczeństwo jest za leniwe, żeby przeczytać nawet gazetę, a co dopiero książkę. Telewizja podaje nam wszystko w syntetycznej, skróconej formie i jest łatwo, pisze do mnie pani Ania. Pan Włodzimierz do mnie telefonuje, halo? Tak, witam serdecznie, panie redaktorze. Proszę nie traktować tego, że jestem lepszy. Otóż jestem osobą ociemniałą i od 2005 roku, dzięki komputerom i dzięki programom, zapoznałem się z treścią gdzieś około 3000 książek. Czytam Michela Palmera, Robina Cooka, Richarda Dawkinsa, Carla Sagana. Mógłbym tak wymieniać jeszcze masę książek, które mi w tej chwili i z Platonem się zapoznaję i z przerażeniem stwierdzam, że to są wciąż aktualne kwestie. Czyli pan czyta. Czyli pan czyta. Nie, ja wysłuchuję. Czyli pan czyta. Nie wiem, to nie jest to samo, panie redaktorze, bo jednak książka czytana powoduje rozwój mózgu, pewnych obszarów mózgu, bez których, bez książki się nie da tego poznać. Ale powiem panu, co mi się zdaje, dlaczego ludzie nie czytają. No. Teraz w kapitalizmie nie ma na to czasu, bo ludzie pracują po 12-13 godzin, ja rozmawiałem w pociągu w przedziale i ci ludzie po prostu nie mają czasu. Muszą zadbać o ewentualne wyjazdy za granicę, muszą ciężko harować. A druga sprawa, panie redaktorze, ja kupowałem książki w księgarni, musiałem je zeskanować, a więc to podwójna robota. Robiłem to być może wbrew prawu, ale ja kupiłem tę książkę i uważałem, że żeby móc się z nią zapoznać, musiałem poświęcić czas, aby ją zeskanować. I panie redaktorze, teraz już nie kupuję, bo dzięki istniejącym możliwościom ja ściągam książkę elektroniczną, zresztą sam taką książkę napisałem, Cukrowa Śmierć, wysłałem do www.mojacukrzyca.org moje doświadczenia życiowe z cukrzycą przez 59 lat i się okazuje, że tam już 300 prawie 60 osób się z tą książką zgadza. Widzi pan, czyli jednak kręci się ten rynek. Dziękuję bardzo panu serdecznie. Moim zdaniem ludzie nie czytają książek nie dlatego, że nie ma co czytać, tylko dlatego, że wszystko jest w telewizji. To pan Adam do mnie pisze kolejnego maila, czyli kolejny mail o tej samej treści. Pani Magda do mnie telefonuje. Halo? Dzień dobry. Słucham pani. Ja uważam, że czytanie jest po prostu wspaniałe. Nie wiem, jak można nie czytać. I kluczowa sprawa jest, kiedy zaczynamy czytać, tego, kto nas zachęci do czytania i kto nas nauczy. Ale chciałam powiedzieć, że nie wiem, czy te badania czytelnictwa uwzględniają też audiobooki i właśnie książki elektroniczne, bo mam nadzieję, że ten odsetek czytających byłby większy. Z drugiej strony, jeżeli 60% nie czyta, to jednak 40% czyta, to uważam, że to nie jest najgorszy wynik, bo jednak czytanie to jest luksus. Wie pani co, ale troszkę takie podejście zaprezentowała pani, że no ten traktor jedno koło ma popsute, ale trzyma dobre, no ale nie pojedzie. Pan doktor Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej teraz na naszej antenie. To nie jest tak, że możemy wskazać jeden powód, dla którego nie czytamy. Ich jest sporo. Z jednej strony brak prestiżu dla książki, z drugiej strony przekonanie, że czytanie nie wpływa na jakość naszego życia, na nasze przyjemności, czy nie wpływa na nasz poziom zadowolenia bądź sukces zawodowy. A tak właśnie nie jest. I ważne jest przywrócenie książki czy czytania jako elementu naszego życia kulturalnego czy życia cywilizowanego. Wiemy z badań i polskich, i obcych, że osoby, które czytają, więcej zarabiają, dlatego że są dużo bardziej kreatywne. Osoby, które czytają, mniej się boją w przyszłości, mniej się boją zaryzykować na przykład w pracy. To osoby, które dużo lepiej się czują w życiu i twierdzą, że są szczęśliwsze, to osoby wreszcie, które chodzą na wybory, czy są w ogóle aktywne społecznie. I co ciekawe, osoby, które czytają, również częściej uprawiają sport. Stąd dla nas jest ważne, aby różne przyczyny, które powodują nieczytanie, były usuwane. Mam 6-letnią córkę. Przyzwyczailiśmy się do wyłączonego telewizora. Efekt jest taki, że córka sama bierze swoje ulubione bajki i czyta je sobie w wolnym czasie, pisze do mnie w liście pan Jacek. A na antenie teraz pan Michał, halo? Witam. Ja chciałem przedstawić taką sytuację, którą się spotkałem 1,5 roku temu. Przed wyjazdem na urlop kupiłem dwie dosyć grube książki pod tytułem Opowieści bliskowschodnie, znaczy taki gatunek, ale patrząc na zdjęcie na okładce, że reklamuje je znana podróżniczka, wziąłem w zasadzie w ciemno. I na wyjeździe okazało się, że książki są no, infantylne, puste, głupie, no takie słowo użyję. Po powrocie zły napisałem maila do tej pani i co odpisała mi? Że ona tych książek na oczy nie widziała. Ręce mi opadły. No to dlaczego im daje swoje nazwisko? Wpajam mojemu synkowi czytanie od najmłodszych lat, ma ich dopiero 9, a już od 2 lat wieczorami wygodnie się układamy i czytamy. On swoją, a ja swoją książkę, pisze do mnie pani Beata. Pani Małgorzata na naszej antenie, halo? Dzień dobry. Zanim się kiedyś rozpoczęła akcja Cała Polska czyta dzieciom, kiedyś przez przypadek, kiedy córka była mała, ma dziś 24 lata, postanowiłam w momencie kryzysu, kiedy dziecko płakało i ja już zmęczona, nie dawałam rady, wzięłam książkę i zaczęłam czytać. Okazało się, że dziecko się uspokoiło i wyciszyło. Od tego momentu z mężem świętą zasadą było, że przed pójściem spać czytaliśmy 20 minut. A dziś mieszkamy w domu, w którym nie ma telewizora, a korzystamy z biblioteki, które są fantastycznie wyposażone w czytniki, w książki, są nowości. Do księgarni zaglądam tych takich dużych, ponieważ przeraża mnie fakt, że cała masa celebrytów pisze różne książki o dziwnych tematach, nie posiadając w tym kwestii żadnego doświadczenia. Dziękuję bardzo za tę opowieść. Pisze do mnie pan Mateusz. Ciekawe, czy zadzwoni ktoś, kto przyzna się do tego, że nie czyta. No zobaczymy, panie Mateuszu. Jeszcze zostało nam 30 minut audycji. Za, a nawet przeciw. A jest ze mną pani Kalina Błażejowska, redaktorka Tygodnika Powszechnego i autorka książki Uparte Serce, biografii poświatowskiej. Witam panią bardzo serdecznie. Dzień dobry. Ta książka to taka, że da się ją przeczytać? Myślę, że się da. Że mam opinię, że bardzo szybko się ją czyta i niedługo na własnej skórze się przekonam, czy Polacy czytają, czy nie czytają. Na pewno czytają poświatowską i myślę, że jej biografię również chętnie. A niech mi pani powie, czy to nie jest troszkę tak, że książki wydawane, pani jako autorka, jako ktoś, kto pisał książkę, książki wydawane są w pośpiechu szalonym, że ten autor to tak na dobrą sprawę, jak tylko napisze, to już idzie do drukarni? Być może tak jest. Moje doświadczenie jest całkiem inne, dlatego że ja nad tą książką pracowałam prawie 4 lata. Tyle minęło od momentu, jak otrzymałam propozycję napisania tej akurat książki i do momentu jej pojawienia się w księgarniach. I był czas i na zbieranie materiałów, i na pisanie, i na kilka korekt. Także tutaj akurat mam inne doświadczenie. To niech pani opowie, jak to powinno być. Napisała pani pierwszy tekst i co dalej z tym tekstem? Zaniosła pani do wydawnictwa i... To było inaczej, to znaczy ja dostałam propozycję i dopiero wtedy zaczęłam zbierać materiały, zaczęłam pisać. Mm-hmm. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby autor miał czas po prostu, żeby nie był ponaglany, żeby wiadomo, że to nie jest łatwy proces i jeżeli najważniejsze, żeby to autorowi zależało na jakości i żeby on potrafił się z wydawcą tak dogadać, aby ta jakość była jak najlepsza. A nie ma pani wrażenia, że wielu ludzi zabiera się za pisanie książki, a tak naprawdę to nie mają co w tych książkach napisać? Pewnie też tak jest. Na pewno to jest pewne błędne koło. Ostatnio opublikowaliśmy w tygodniku tekst Pauliny Wilk, która stawia taką tezę, że właśnie wydawcy narzekają na niską sprzedaż, a tymczasem nie widzą zupełnie powiązania z faktem niskiej jakości swoich produktów. Ale przez to, że jest niska sprzedaż, oni muszą wydawać więcej i szybciej, jest niższa jakość i tak dalej. Nie wiem, co było pierwsze. Mm-hmm. No i przepadły nam niektóre gatunki właściwie z rynku. Też bardzo mało się wydaje poezji. To jest na pewno bardzo przykre. Ja myślę, że ostatnimi książkami, tomikami poezji, które miały jako takie wzięcie, były tomiki z wierszami pani Szymborskiej, prawda? Pewnie tak, ale też jest czymś bardzo niezwykłym, że największy dziennik w kraju poświęca bardzo dużo miejsca na bardzo długą dyskusję na temat najnowszej poezji. Aha. Ostatnio przy okazji tak zwanej sprawy Andrzeja Pnanaszka. Odzywają się do nas, do audycji ludzie, którzy raczej czytają. Myśli pani, że wychowamy sobie w końcu pokolenie, które jednak do tej książki będzie zaglądało jako do też formy przyjemności? Mam taką nadzieję. Myślę, że nie obędzie się też bez jakiegoś wsparcia państwa. Jest Narodowy Program Czytelnictwa i miejmy nadzieję, że on przyniesie efekty. Wierzy pani w te narodowe programy? Nie jestem tutaj aż takim ekspertem, żeby to szczegółowo oceniać. Mogę tylko być dobrej myśli. Bo ja mam takie wrażenie, że przyzwyczailiśmy się. Dane nam mówią, 61-60% Polaków nie czyta ani jednej książki w ciągu roku i tak już powtarzamy te dane. Wszyscy sobie je powtarzają, załamują ręce. Piszemy jakiś narodowy program, ale generalnie to przyzwyczailiśmy się do tego. Nie jest tak? Chyba nie. Te dyskusje, które ostatnio się przytaczają przez media, świadczą o tym, że nie. I myślę, że teraz też pojawia się dużo wydawców małych, którzy bardzo dbają o jakość wydawanych książek i cieszą się też ich książki zainteresowaniem. Myślę, że coś się zmienia. Dziękuję. Moim gościem była pani Kalina Błażejowska, redaktor Tygodnika Powszechnego, autorka książki Uparte Serce, biografia Poświatowskiej. Słyszymy się jeszcze w podsumowaniu naszej audycji. Za, a nawet przeciw. Czy nie czytamy, dlatego że nie mamy co czytać? Takie stawiamy dziś państwu pytanie. 2 2 7 3 to numer naszego telefonu. 71335 to numer, pod którym czekamy na państwa SMS-y. I used to love you, but now I see you only stood in my soul. Talk about how we did without you. You bring the fear when I start to doubt you. Won't save the breath in your lungs. I know you're trying to keep me young. It's your excuse to treat me rough, but I prove to you I'm twice as tough. Oh, let's see what I do. What I know. A little bit scared about all the demons and the snakes out there. But what did I know? Only what you told me was so. Beware of these and beware of those. Better shut your eyes, better hold your nose. Oh, oh, oh, oh, oh, little Joe, you can't face the world alone. It's your excuse to treat me rough, but I prove to you I'm twice. Przeglądanie internetu to przecież czytanie, pisze do mnie pan Kamil. Kto po 9 godzinach pracy przed komputerem, kiedy ciągle coś czyta na monitorze, jeszcze będzie wieczorem siadał do książki? Ale panie Kamilu, przeglądanie internetu to także patrzenie w telewizor, a jednak jak wracamy do domu, to telewizor włączamy. Za, a nawet przeciw. Czy powodem tego, że nie czytamy, jest to, że nie ma co czytać? O to dziś państwa pytamy. Teraz na naszej antenie pan Maciej. Halo? Dzień dobry, panie Ernestie. Na początku chciałem pozdrowić z pana całą trójkę słuchaczy. I teraz chciałem powiedzieć w ten sposób, że dlaczego wszyscy, którzy dzwonią do trójki, czytają? Ano dlatego, że to są osoby po prostu inteligentne. Ci, którzy nie czytają, słuchają innych rozgłośni, gdzie jest tylko muzyka. Inna sprawa, jeśli chodzi o ceny książek w bibliotekach, to są ceny fantastyczne wręcz. Przepraszam, w księgarniach. Jeśli chodzi o książki nawet informatyczne czy historyczne, to są od 50 zł w górę. Łatwiej jest poszukać tych informacji w internecie. To jest też proste. Następna sprawa jest coś takiego jak biblioteki. Każdy może pójść do biblioteki. Jest masa półek, masa autorów. Można pójść, wybrać i poczytać. No i tyle na ten temat. Dziękuję bardzo. To nie jest tak, że w telewizji jest wszystko w formie skondensowanej. W telewizji jest to, co telewizja uznaje, że być powinno i komentowane jest tak, jak osoby, które przychodzą do telewizji komentować powinni. To pisze do mnie pan Grzegorz, pan Aleksander na naszej antenie. Halo? Dzień dobry. No wstyd się przyznać, ale ja nie czytam, albo bardzo mało czytam, chociaż pamiętam, od szkoły podstawowej czytałem bardzo dużo książek. Robiłem to w sposób niehigieniczny, to znaczy wzrok mi zaczął szwankować. I dlatego teraz może mniej czytam, bo ponieważ noszę okulary progresywne, to przeszkadza, bo trzeba tą książką, tą ręką wywijać, żeby trafić z oczami za literkami. Ale pan mówi mniej czytam, czyli czytam. To znaczy, bardzo mało czytam, o tak bym powiedział. W sensie się bardzo mało. A co to znaczy u pana bardzo mało? No jedną książkę rocznie, może tak bym powiedział. To i tak jest pan lepszy niż 61% Polaków. Synów dorosłych i każdemu, jak czytaliśmy z żoną książki, jak byli dziećmi, i najstarszy bardzo dużo czyta do tej pory, też słabo widzi przez to czytanie. Średni nie czyta w ogóle, a najmłodszy, w tej chwili 20-letni, też mu czytaliśmy książki, on w przedszkolu miał 3 latka, to czytał instrukcje wszystkim dzieciom, wszystko czytał książki w przedszkolu, a w tej chwili bardzo mało czyta, też jedną rocznie książkę. Także nie ma to przełożenia, czytanie dzieciom, niektórzy się wypowiadają, że dzieciom czytają, dlatego wpajają w dzieci czytanie. Nie ma to przełożenia, czytanie w dzieciństwie dla dzieci, czy w przyszłości będą czytały, te dzieci będą dorosłymi, czy nie. No po prostu świat idzie do przodu, coraz szybciej żyjemy, nie ma czasu, nie ma, tam już ludzie wspominali, że pracujemy za dużo, że myślę, internet, wszystko, także... Myślę, że czas jest, tylko go strasznie marnujemy czasami. Przeczytałam w tym roku około 30 książek, pisze do mnie pani Małgosia, i z czystym sumieniem przyznaję, że połowa z nich była nietrafiona, a tylko dwie mogę polecić. To list od pani Małgosi, pani Iza na naszej antenie. Halo? No, dzień dobry. Słucham. Witam pana. No, ja chciałam powiedzieć, że sama bardzo dużo czytam i myślę, że tak jak pan przede mną powiedział, z czytaniem to jest troszeczkę tak, że to jak z każdym hobby i zamiłowaniem, tego się nie można nauczyć, to trzeba pokochać. Ja też jestem mamą trójki dzieci w przedziale wiekowym od lat 9 do 20 paru. I z tej trójki najmłodsze dziecko jest pożeraczem książek, takim jak ja. W domu mamy bardzo pokaźną i dużą bibliotekę. Pozostałe dzieci też czytały, średni syn wyrósł z tego. Starsza córka nigdy nie była wielką fanką. I mimo tego, że wszyscy w ten sam sposób byli wychowywani, każdy z nich jakby inaczej patrzy na coś takiego. Wszyscy lubią książki, szanują, ale to, ile czytają, to tak naprawdę zależy od osobistego zamiłowania. Jedni kochają fotografie, inni książki, a jeszcze inni filmy. I też a propos tego tematu, no nie czytamy, bo nie lubimy, bo nie nauczyliśmy się, albo mamy taką filozofię. Ja znam ludzi, którzy nie czytają książek z założenia, przy czym są bardzo inteligentnymi, wykształconymi ludźmi, którzy po prostu nie czytają tych książek. Myślę, że kłamią. Ludzie, z którymi rozmawiam. Ta podróżniczka, pisze do mnie pani Alina, o której wspominał słuchacz, sama pisuje książki infantylne przeznaczone dla masowego odbiorcy. Podobnie rzecz się ma z celebrytami, którzy stają się specami od wszystkiego. Kuchnia, macierzyństwo, moda i przelewają to wszystko niestety na papier. Podejrzewam, że wśród tych 40% czytających większość niestety stanowią właśnie ci, którzy kupują takie właśnie pozycje. To z listu od pani Aliny. Pan Paweł na naszej antenie, halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Paweł Kurkowski, Gdynia. Cóż, jest to wyraźny znak czasu. W naszym kraju rzeczywiście jest bardzo wysoki procentowy pułap osób, które nie wzięły książki do ręki. Myślę, że no, jest dużo świetnych tak autorów, tytułów, ale jest to. Jest internet, jest telewizja, pozostały także gazety. I to właśnie jest źródło wiedzy dla większości ludzi. I mimo szerokiej kampanii reklamowej na rzecz czytelnictwa, jak widać, jej skutki nie są korzystne. Myślę, że książka drukowana powinna być tańsza, a z jej dostępnością powinno być znacznie lepiej i bardziej ta dostępność powinna być rozwijana. Ale mam wrażenie, że powtarza pan takie argumenty, których tu się używa od lat i właściwie nic się z tym po pierwsze nie robi, a myślę też, że nic się z tym nie robi, bo to są fałszywe argumenty. Myślę, że panie redaktorze, powiem jedną sprawę, że ja jako Polak wierzę, że właśnie w naszym kraju nastąpi taki czas, gdzie procentowy wskaźnik czytelnictwa wzrośnie. Proszę mi wiedzieć, tak nastąpi. Miejmy nadzieję. Proszę posłuchać pani Agnieszki Tatery z wydawnictwa Czarna Owca. Ja sądzę, że mamy co czytać. Wybór książek jest przeogromny. W ubiegłym roku wydało się ponad 30 tysięcy tytułów w Polsce, w związku z czym wybór jest. Pytanie jest, jak się wśród tych wszystkich książek odnaleźć. To jest sztuka, bo wychodzi ich tyle, że naprawdę trudno jest się zorientować wśród tych tytułów, znaleźć to, co nas interesuje, przebić się przez zalew bardzo podobnych książek tak naprawdę i wybrać to, do czego ciągnie nas serce. Także wybór jest. Sztuką jest zadecydować, co chcemy czytać. Pan Robert do mnie pisze w swoim liście: niestety, dzisiejsze książki przygotowywane są w ogromnym pośpiechu. Wydawnictwa szukają oszczędności, bardzo często rezygnują z jakości, stawiając na ilość. Korekta, sztuka edytorska to dziś synonimy zbędnych wydatków. Wszyscy zmierzają do maksymalnej automatyzacji. Wiem coś o tym, bo pracuję w branży. To z listu od pana Roberta. Na naszej antenie pan Krzysztof. Dzień dobry, witam serdecznie. Słucham. Ja tylko chciałem powiedzieć, że a propos uczenia dzieci czytania, to mnie się wydaje, że nie wystarczy dzieciom czytać, kiedy są małe, tylko dzieci muszą widzieć, że rodzice czytają. Jeżeli dzieci będą widziały, że rodzice czytają książki, to też będą czytać. Tak jest dokładnie u nas. Mam dwójkę dzieci i one są tymi właśnie pochłaniaczami książek. Mhm. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie czytamy z lenistwa, ewentualnie z braku czasu. Nie dlatego, że nie ma czego czytać. Świetnych książek jest teraz więcej niż kiedykolwiek. Argument przeciw pisaniu książek przez każdego mnie nie przekonuje. Nie chcesz czytać książki celebryty? Nie czytaj. Nie chcesz oglądać słabego filmu? Nie oglądaj. Zabranianie pisania zakrawa na cenzurę. To z listu od pana Dominika. Pani Marlena na naszej antenie. Halo? Dzień dobry, panie Ernestie. Ja dzwonię w sprawie cen książek. Myśmy znaleźli ze znajomymi sposób na obchodzenie tego. Mhm. Mamy to szczęście, że wszyscy mamy czytniki jednej firmy i się po prostu wymieniamy tymi książkami. Tak jak kiedyś się chodziło do biblioteki albo zdobytą książkę pożyczało się znajomym, my robimy dokładnie to samo z książkami na czytniki. Kupujemy, robimy listę tego, co kto o czym marzy, kupujemy i wymieniamy. Mały minus to ma, mianowicie moja 3-letnia córka nie obsługuje i nie chce, żeby na razie obsługiwała czytnik, więc ceny jej książek niestety są niezmienne i te kupujemy w formie papierowej. Pani Sonia do mnie pisze: osobiście uwielbiam czytać i promuję czytelnictwo w mojej rodzinie. Moim zdaniem problemem jest to, że wśród książek reklamowanych, polecanych, wystawianych na sklepowe wystawy trudno znaleźć coś, co byłoby zarazem interesujące, wciągające, a nie głupie. Albo z drugiej strony często polecane są książki na moją głowę przeintelektualizowane. To z listu od pani Soni. A teraz na antenie pan Paweł. Halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Ja chciałem się podzielić takim dosyć fajnym spostrzeżeniem, bo książki rzeczywiście ostatnio mało się słyszę, żeby ludzie się chwalili, że czytają, a to jest się czym chwalić. Ja kiedyś ostatnio wychodząc rano z psem na spacer zobaczyłem na ławeczce pana, który bezdomny jest, i czytał książkę. Był ubrany bardzo niestarannie i no jak to wiadomo, jak to pan bezdomny, ale czytał książkę. Mnie wmurowało, stanąłem jak wryty, bo doszedłem do wniosku, że chyba jeszcze ta Polska nasza nie zginie, skoro ludzie tak potrafią jeszcze się cieszyć literaturą w takiej sytuacji. Dziękuję panu bardzo. Teraz pan Janusz na naszej antenie. Halo. Witam serdecznie, panie redaktorze i wszystkich słuchaczy. Ja dopuszczam możliwość, że czytelnictwo czy zamiłowanie do czytania jest jednak uwarunkowane genetycznie. Mogę mówić o własnym przykładzie. Moja mama zawsze bardzo dużo czytała, zaszczepiła to mnie, mojej siostrze. Ja myślę, udało mi się zaszczepić to również mojej córce. Faktem jest, że w tym momencie największym i najlepszym prezentem dla niej był czytnik e-booku, przepraszam. Sama zajmuje się pisaniem, czytać uwielbia. Myślę, że po części jednak jest to kwestia genetyczna. No, trzeba też nad tym pracować oczywiście, ale na jakieś uwarunkowanie być musi. Dziękuję panu bardzo za ten telefon. Pan Artek do mnie pisze: jak to redaktor powiedział, dzwonią sami ludzie, co czytają. Dlatego postanowiłem napisać. Ja nie czytam. Dlaczego? Może dlatego, że za młodych lat w szkole podstawowej i gimnazjum nauczycielki mnie do tego zraziły. Nie miały podejścia do dzieci, by je zachęcić do czytania, a wręcz przeciwnie, zrazić. Jestem osobą stosunkowo młodą, bo mam zaledwie 26 lat. Panie Artku, to ja pana bardzo zachęcam do jednak czytania. Niech pan spróbuje, a zobaczy pan, że to jest miłe, przyjemne i daje duży odpoczynek i no, coś więcej. Coś, czego nie da się opisać. Pani Marta na naszej antenie. Halo? Dzień dobry. Bardzo mi miło, że się dodzwoniłam, bo temat jest ciekawy. Powiem tak, dwie rzeczy. Pierwsza sprawa, ceny książek papierowych są zaporowe. Przynajmniej no, na przykład dla mnie, jak mam 800 zł renty, ale kupuję, czytam bardzo dużo, przyznaję, 30-40 książek miesięcznie, bo jestem żarłokiem. Powiem tak, przykład rodziców wpływa na dzieci, nie zgadzam się, że nie, jak ktoś wcześniej powiedział, dlatego że ja mam syna, który jest, teraz miałby tą markę dyslektyka, miał problem z nauczeniem się czytania, jeszcze w trzeciej, czwartej klasie czytał po literze, natomiast w tej chwili, będąc po 30, czyta bardzo dużo, kupuje bardzo dużo, między innymi posiłkuje się jego książkami, więc uważam, że to jest właśnie przykład rodziców jest ważny, nie tyle szkoły, sąsiada, księdza, kogoś tam, tylko nasz własny przykład, po prostu. No, oczywiście podsuwanie odpowiedniej literatury, bo to też jest ważne. A jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć, nie muszą wszyscy czytać, bo jak nie wszyscy oglądają filmy, nie wszyscy oglądają seriale, bo ja na przykład nie oglądam, bo nie lubię, więc dajmy spokój, że wszyscy musimy czytać po prostu. No to prawda, że wszyscy nie muszą, ale czasem ktoś mógłby jednak do tej książki zajrzeć, no, bo to tak troszkę życie poprawia. Piszę, ponieważ nie mogę się dodzwonić. Pisze do mnie pan Arek. A prosił pana, by zadzwonił ktoś, kto nie czyta. Na swoim przykładzie. Nie czytam, bo praca z dojazdem 10-14 godzin, praca przy domu, obowiązki domowe, dziecko i tym podobne. Następne godziny. Boli mnie to, że nie czytam. Dodam, że nie oglądam telewizji. Nie mam czasu słuchać muzyki, choć kocham. Nie rozwijam od 3 lat swojej pasji fotografii. No to musi pan coś z tym zrobić niestety, panie Artku, bo to źle się to wszystko zapowiada. Pan Cyprian na naszej antenie. Halo? Halo, halo, dzień dobry panie redaktorze. Ja chciałem szybciutko powiedzieć, ja jestem 40-letnim mężczyzną, który samotnie wychowuje 3 dzieci. Od pewnego czasu wprowadziłem taką zasadę, że po godzinie 20 generalnie nie oglądamy telewizji, a już po godzinie 20 wszyscy czytają książki. Chcę Chcę tylko powiedzieć, córka ma 12 i 11 lat i syn 6-letni, który już pochłania książki. Chcę tylko powiedzieć, że na ostatniej wywiadówce zostałem poproszony przez panią polonistkę w sprawie mojej córki chodzącej do 5 klasy, że widzi u niej talent tworzenia opowiadań, jakichś historii, naprawdę talent, i sugeruje mi, żeby ją pokierować na jakieś warsztaty literackie, rozwijać, bo mówi, jest naprawdę w tej kwestii niezwykle uzdolniona. Tu pana zatrzymam, bo jeszcze musimy wrócić do naszych gości, by podsumować audycję, i powiem tylko tak. Zuch tata. Za, a nawet przeciw. Są ze mną znowu pani Kalina Błażejowska, redaktor Tygodnika Powszechnego i autorka książki Uparte Serce, biografia Poświatowskiej, i pan Szymon Kloska z Instytutu Książki, współtwórca i jeden z realizatorów Festiwalu Literatury dla Dzieci. Witam państwa bardzo serdecznie. Mam wrażenie, że tak nauczyliśmy się narzekać na to, że nie możemy czytać, czas nam nie pozwala, ceny książek nam nie pozwalają, a to nie jest tak. Panie Szymonie. Tak, oczywiście, że nie jest tak poniekąd. Ja zastanawiam się nad tym, co powiedzieć w podsumowaniu tej naszej rozmowy. Jedna rzecz, która mi przyszła do głowy, to zjawisko, które jest pozytywne i myślę dobre, to, że w Polsce coraz więcej ludzi trudni się, poza tym, że czytają, rozmawianiem o książkach. Jeden z programów, który my realizujemy w Instytucie, to jest program dyskusyjnych klubów książki. Tygodnik Powszechny, który zaraz będzie mówił innym głosem, robi rewelacyjne lekcje czytania w całej Polsce. To wszystko polega na tym, że ludzie zajmujący się, jako się rzekło, samotniczą czynnością czytania, potrafią się tym podzielić i wzajemnie infekować, zarażać. I myślę, że to jest rzeczywiście coś dobrego, coś, co rzeczywiście się coraz intensywniej pojawia. Częściowo też myślę za sprawą festiwali literackich takich czy innych. Pani Kalino, jak wchodzi pani do księgarni, to w którym kierunku się pani kieruje, żeby znaleźć coś ciekawego? W kierunku półki z literaturą faktu i biografiami. Aha. A jak pani coś wynajduje? Bo to wie pani, teraz tego jest mnóstwo. I wszystko mówi, że jest literaturą faktu i biografią. Ja korzystam z Facebooka i z internetu i mam po prostu polubione, ulubione wydawnictwa i dowiaduję się na bieżąco, co tam u nich. Czyli szuka pani... Że bez pomocy internetu mam już książkę pani Kaliny. Jest ona przepiękna, imponująca. Jeszcze jej nie czytałem. Zobaczyłem tylko, że jest mnóstwo wspaniałych zdjęć jednej z najwybitniejszych i najpiękniejszych polskich poetek. Pocieszają mnie państwo trochę, że jest dużo sposobów na to, żeby do dobrej książki dotrzeć, bo niestety, powiem tak, może odważnie, może nie, ale dziś prawdziwych księgarzy to już nie ma. Jeszcze są, ale rzeczywiście jest ich coraz mniej, i to jest tak naprawdę chyba rozmowa na osobną dyskusję, bo to jest też środowisko, które potrzebuje pomocy. Myślę, że ze strony samorządów, ze strony, nie wiem, być może prywatnego biznesu, jest to naprawdę ciężki kawałek chleba, żeby utrzymać wręcz kończy z niemożliwością ciekawą, dobrą, autorsko prowadzoną księgarnię. A takie rzeczy są niezbędne, bardzo potrzebne. Książka to magia. Dzięki książce mogę być kim chcę. Książki to relaks i naturalny, nieszkodliwy sposób, żeby zapomnieć o problemach. Tak napisał do mnie w liście elektronicznym pan Piotrek. Pozdrawiam pana, panie Piotrku. Użyję tego listu jako puenty naszej dzisiejszej rozmowy. I powiem jeszcze tak. Państwo, nasi słuchacze, są dobrego zdania o literaturze, którą oferują nam wydawnictwa. 92% twierdzi, że jest co czytać. Tylko 8% uważa, że w księgarniach jest sam chłam. No i to tyle w dzisiejszej naszej audycji, w której pytaliśmy, czy powodem tego, że nie czytamy, jest to, że nie ma czego czytać. Za, a nawet przeciw.